A teraz, proszę Państwa, poczekamy na piknięcie na równą godzinę, bo jesteśmy tak nieprawdopodobnie precyzyjni, że sami nie jesteśmy w stanie w to uwierzyć. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 20 lipca, minęła siódma. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. A w tym serwisie dobre wiadomości z IMGW. Burzliwe nocne posiedzenie sejmowej komisji nad piątym projektem nowelizacji ustaw sądowych. I prezydent Putin, który znów grozi NATO. Synoptycy zapowiadają na dziś poprawę pogody. Ma być zdecydowanie mniej deszczu i mniej wilgoci. Powoli zanika powietrze, które dotarło do nas z Iranu, mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW. Ono uległo już transformacji, ale niemniej jednak jeszcze wykazuje cechy powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Ale będzie nadal gorąco, będą jeszcze też pojawiały się miejscami, zwłaszcza na południu kraju, przelotne opady i burze. Od jutra bardzo dużo słońca, tylko miejscami przybędzie chmur. Skutkowało to będzie występowaniem przelotnych opadów deszczu, możliwe są burze, ale te zjawiska nie będą już miały takiej intensywności jak te. Tak ma wyglądać cały przyszły tydzień. Podczas burz i ulew, które przechodziły nad Polską w ostatnich dniach, strażacy interweniowali prawie 2000 razy, najczęściej, bo niemal 500 w Małopolsce. W kilku miejscach na południu kraju, właśnie w Małopolsce i na Podbeskidziu, rzeki przekraczają stany alarmowe. Na Śląsku mimo nocnych opadów woda się nie podnosi. Niemal 40 poprawek zgłoszonych przez posła Marka Asta z PiSu przyjętych, wszystkie poprawki opozycji odrzucone. Kluby opozycji miały 3 minuty na swoje wystąpienia w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która zajmowała się projektem PiS nowelizującym ustawę o Sądzie Najwyższym, KRS, ustroju sądów powszechnych i prokuraturze. Niektórym posłom jej szef Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości odbierał głos po 30 sekundach. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem artykułu... Ale panie przewodniczący, nie głosowaliśmy mojej poprawki. Wraz z przyjętymi... Proszę powiedzieć, nie. Panie pośle, i nie będziemy absurdalnych rzeczy głosować. Nie będziemy kompromitować Sejmu nierozważnymi poprawkami. Posiedzenie komisji trwało 10 godzin, dlatego w nocy mimo zapowiedzi nie doszło do drugiego czytania projektu. Rozpocznie się ono o 9. Gdy komisja zajmowała się poprawkami, na Sejmie pojawił się napis „Czas na sąd ostateczny”. 15 osób zostało wylegitymowanych przez policję. W sprawie zwolnienia zatrzymanych interweniowali posłowie Nowoczesnej i Platformy oraz przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od kilku dni przed gmachem trwa protest zorganizowany przez obywateli RP, KOT i Ogólnopolski Strajk Kobiet. Jego uczestnicy sprzeciwiają się zmianom w sądownictwie wprowadzanym przez PiS, chcą, by zostały do nich wprowadzone poprawki zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej. Nietrafione i absurdalne. Tak Paweł Wojtunik ocenia zarzuty, które postawiła mu wczoraj prokuratura regionalna w Krakowie. Był szef CBA jest podejrzany w śledztwie dotyczącym przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i właśnie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Paweł Pawlica. Śledczy zarzucili Pawłowi Wojtunikowi między innymi niedopełnienie obowiązków, działanie na szkodę interesu publicznego i niszczenie dowodów w sprawie dyrektora warszawskiej delegatury CBA podejrzanego o przyjmowanie łapówek. Działając w ten sposób pomógł ówczesnemu dyrektorowi delegatury CBA w Warszawie w uniknięciu odpowiedzialności karnej. W ten sposób działał na szkodę interesu publicznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mówił prokurator Zbigniew Gabryś. Były szef CBA zarzuty nazwał absurdalnymi i odmówił składania wyjaśnień, ale jednocześnie deklarował pełną współpracę z prokuraturą, stawiennictwo na każde wezwanie. Paweł Wojtunik postawienie mu zarzutów nazwał zemstą polityczną jego poprzedników. Mam tu na myśli panów Kamińskiego i Wąsika. Były szef CBA w prokuraturze złożył oświadczenie, że jest chroniony immunitetem dyplomatycznym z racji pełnienia funkcji doradcy z ramienia Unii Europejskiej do spraw zwalczania korupcji w Mołdawii. Prokuratura nie zdecydowała się na zastosowanie środków zapobiegawczych wobec podejrzanego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Władimir Putin znów grozi NATO. Prezydent Rosji oskarżył państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego o agresję i zapowiedział podjęcie, jak się wyraził, współmiernych kroków. Na podobne agresywne kroki, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla Rosji, będziemy reagować współmiernie. Naszym kolegom, którzy grają na zaostrzenie sytuacji, próbując włączyć Ukrainę czy Gruzję w wojskową orbitę NATO, wypadałoby się zastanowić nad konsekwencjami takiej nieodpowiedzialnej polityki. Międzynarodowi eksperci przypominają, że to Rosja nieustannie się zbroi, organizuje manewry wojskowe, przeprowadza próby rakiet, w tym zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych. Z kolei międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka wskazują na działania Rosji wspierające syryjskiego dyktatora, separatystów na Ukrainie, w Osetii Południowej i Abchazji. A prezydent USA Donald Trump zapowiada kolejne spotkanie z Putinem, ocenia, że pierwsze, do którego doszło w poniedziałek w Helsinkach, było wielkim sukcesem. Komentatorzy mówią, że owszem, ale Putina. Decyzja zapadła. Jedno z najchętniej odwiedzanych muzeów, Muzeum Powstania Warszawskiego, zostanie rozbudowane. Do terenu muzeum zostanie dołączony pas zieleni od strony ulicy Towarowej. Będzie dojazd dla autokarów i kilka nowych budynków dla wystaw czasowych. Pojawią się też kawiarnie i pracownie. Chcemy zaproponować tej części miasta, która się rozwija i która musi zachować także swój miejski charakter. Przestrzeń publiczną, ogólnodostępną. Wyjaśnia wicedyrektor muzeum Dariusz Gawin, a turyści są za. Przyjechaliśmy z Hongkongu. Uważam, że muzeum powinno zostać rozbudowane, by pojawiło się jeszcze więcej wystaw, by ludzie poznali tę historię. Konkurs na projekt rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego ma być rozstrzygnięty jesienią. A to był serwis Trójki. To był serwis niesportowy, a teraz będzie sportowy. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Wstyd był blisko i piłkarze Lecha Poznań i Górnika Zabrze z najwyższym trudem wyeliminowali rywali z Armenii i Mołdawii w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Kolej już bramkę na 1-2 strzelił w ostatniej akcji meczu z Gancasarem Kapan. Honor ratował kapitan Łukasz Trałka. Fajnie, że strzeliłem bramkę, ale powiedzieliśmy sobie, co było nie tak. Pewnie jeszcze do tego na chwilę wrócimy i zamykamy ten rozdział, bo trzeba patrzeć do przodu. Górnicy na 1-1 z Zarią Balti trafili też w końcówce. Jedni i drudzy cudem uniknęli dogrywki i grają dalej. Dalej jadą też kolarze w Tour de France. Wczoraj podjeżdżali pod legendarny Alpe d'Huez i klasę znów pokazał człowiek w żółtej koszulce lidera. 12 etap Tour de France. Z ziemi pod obłoki, ślizgając się na łachach białego śniegu, wygrał Walijczyk Geraint Thomas z ekipy Sky i on jest liderem. Bardziej w dół niż w górę, ale potem trzeba było potężnie zadrzeć głowę. Legendarna przełęcz Madeleine, wyżej niż Kasprowy Wierch, 2000 metrów. Ucieczki kończyły się za kolejnym wirażem, a droga wiła się, jakby chciała dogonić własny ogon. Wreszcie udało się. Kilkunastoosobowa grupa oderwała się od prowadzących peloton białych koszulek Sky. Słabość ostatnich dni walczył Rafał Majka. U podnóża kolejnego dwutysięcznika La Croix de Fer na czele Holender, Kreuzwijk. 3 minuty za nim grupa z Majką. Skończyła się zieleń, teraz granit. Wąska drużyna, jakby alpejski gigant szedł i ogromną ciupagą ciosał skałę, robiąc sobie przejście. Wreszcie morderczy, legendarne 21 wirażwy z spinaczki do Alpe d'Huez. 14 kilometrów. Majka zostaje na podjeździe. Szara boa szosy. Wije się Holender, rozpięta do pasa koszulka. Froome wrzuca kolejny bieg. Fatalne zachowanie publiczności. Poklepują kolarzy, popychają. Ktoś przewraca Nibaliego. Froome dochodzi Kreuzwijka. Sprint pod górę. Piątka. Czają się. Spoglądają jeden na koła drugiego. Wiraż. Drugi. Składają się jak w slalomie. Geraint Thomas najszybszy. Wielu się wycofało. Dla Trójki Marek Brzeziński. Polskie Radio. Teraz dwie informacje siatkarskie. W plażowej odmianie tej dyscypliny do 1/8 finału w Mistrzostwach Europy awansowali Bartosz Łosiak i Piotr Kantor, a nasi młodzieżowcy właśnie odpadli z gry o medale w Mistrzostwach Europy do lat 20. Po porażce z Włochami przyjdzie im grać o miejsca 5-8 i nie na plaży, to już rozgrywki halowe. W świecie Formuły 1 mówi się sporo tymczasem o nowym 2-letnim kontrakcie Lewisa Hamiltona. Za każdy rok spędzony w zespole Mercedesa 4-krotny mistrz świata ma zainkasować bagatela 52 miliony dolarów. Panie Wojtku, nie pogardziłby chyba taką garzą? Proszę pana, no ja bym negocjował jednak. Tak. Pan, ciut przymało. Nie można brać pierwszej oferty. No, jak, nie, to prawda. Trzeba pokazać, że ma się wartość. Tym bardziej, że ja bym musiał mieć trochę większy bolid. A więc większą garzę. Tak. No i mamy list jeszcze a propos tych kanapek robionych do pracy, czy też nie zabieranych ze sobą. Napisał słuchacz Andrzej z Piastowa, że w latach 80. pracował w centrum i tam były pyszne bułki z pieczarkami, a w Pałacu Kultury i Nauki cynadry i żołądki. No proszę, jakie wspomnienie gastronomiczne. A teraz pogoda. Słońce zeszło w Warszawie o 4.38, zajdzie o 20.46. Nie jest źle, dzień jest długi, tam trochę krótszy od najdłuższego, o niecałe 40 minut. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze więcej chmur

w momencie, kiedy jest okres lęgowy i w ogóle nie zwracają uwagi na przyrodę. Dziękuję za to, co pan mówi. Ja mogę tylko delikatnie zasugerować, to nie jest sugestia skierowana do pana, że bywa tak, że procedury swoje, a rzeczywistość swoje. I byłoby przyjemnie, gdyby procedury po prostu były przestrzegane. A to tak jest, umówmy się. Wystarczy się rozejrzeć dookoła, nie tylko w lesie. Otrzymuję różne prośby i pytania. Oczywiście dużo dotyczy muzyki. No to może teraz piosenka specjalnie dla Hani z mamą Mirą z Brzeziej Łąki. Mamy jeszcze jedną ciekawą obserwację dotyczącą kanapek i w ogóle wychodzenia do pracy. Pan Andrzej z miasta Tychy pisze, że śniadanie do pracy mojego ojca zawsze robiła mama. Tak zawsze było na Śląsku, że baba wyprawiała chłopa do roboty. A teraz ją muszę se są robić sznytki już od 30 lat, pisze pan Andrzej. Jak widać, wybierając żonę, należy zwracać uwagę nie tylko na urodę. Nie wiem, czy to nie jest zaprawione goryczą lekką, panie Andrzeju, Ale uśmiechnijmy się. Jak ładna żona, to nawet tak nie zrobi kanapki, to można jej wybaczyć. A jak żona troszkę mniej urodziwa, to trzeba tak samo kochać, bo na pewno ma piękne i dobre serce. Ale powiedziałem. Państwo również o procedurach piszą, że procedury są często niewygodne, ale przecież jest prosta rada. Wystarczy przegłosować zmianę procedur i hulaj dusza. No oczywiście, że tak. A teraz będzie o czymś innym i Zawoźniak przygotowała coś o tajemniczym haśle. Państwo zaraz się dowiedzą, o co chodzi. Brzmi to hasło tak: wszystko co dobre szybko się kończy, zwłaszcza jeśli wcześniej się zaczęło. To niektóre rzeczy są o miesiąc wcześniej. Proszę pani, jak już są orzechy laskowe, no a włoskie ta chwila będą, no to kto to słyszał? No orzechy laskowe, które już sprzedają na giełdzie. To są nasze krajowe? Nasze krajowe, tegoroczne orzechy. W połowie lipca ktoś słyszał o orzechach, koniec sierpnia. Słoneczniki? Te 3 tygodnie temu już. Słoneczniki, śliwki, węgierki. Trudno się dziwić, ponieważ pogoda sprzyjała bardzo wczesnemu kwitnieniu. Zresztą kwitnienie było niezwykle obfite. Bożena Nosecka, profesor Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Bardzo dobrze zawiązały owoce, także trudno się dziwić, że tak szybko mieliśmy do czynienia z pierwszymi zbiorami. Po prostu wcześniejsze kwitnienie, wcześniejsza wiosna, wcześniej i bardzo ciepło. Kasztanowce, lilaki. Doktor Marta Monder z Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Lipy też kwitły w tym roku bardzo wcześnie. Czy to właśnie nie jest ten czas, kiedy lipy powinny kwitnąć? Właśnie to jest ten czas, kiedy lipy powinny kwitnąć, natomiast w zasadzie już przekwitły. Byłam w szoku, kiedy zobaczyłam na początku lipca pomarańczową jarzębinę. No niestety jest to wynik temperatury. Temperatury, suszy. Ja zauważyłam też owoce dzikiej róży, ale to chyba nie czas jeszcze. Troszeczkę jest to za wcześnie, ale myślę, że one dotrzymają jednak. Może troszkę wcześniej opadną, ale nie będzie tak źle. Zielarze muszą być bardzo czujni, no ale zioła też szybciej się pojawiły. Na przykład wierzbówka kiprzyca, ona zakwitła już na początku lipca i wierzbówka drobnokwiatowa. Małgorzata Kaczmarczyk, zielarka, autorka bloga Ziołowa Wyspa. I mam całe połacie tych wierzbówek naokoło siebie, zazwyczaj są w sierpniu. Więc jak one zakwitają, to ja już miałam pierwszy sygnał taki, że zbliża się jesień. W mojej głowie zawsze się tak układało, no ale zakwitły na początku lipca. A z kolei lipy kwitły na początku czerwca? Ja mieszkam w górach, to u mnie jest zawsze 2 tygodnie później, ale lipy zazwyczaj kwitną na początku lipca, a kwitły w połowie czerwca u mnie, więc przypuszczam, że w innych rejonach kraju kwitły na początku czerwca. O ile się to przesunęło? 2-3 tygodnie, aż nie, tak. No skoro mamy kasztany, skoro mamy już dojrzałą jarzębinę, skoro mamy śliwki, węgierki. Pojawiają się, to jeszcze nie jest w dużej skali. Także według naszych ocen to jest powiedzmy 3 tygodnie. Czyli ten kalendarz zielarza też się przesunął do przodu o jakiś miesiąc? Zdecydowanie się to przesunęło. Coś pani przegapiła? Na przykład zioła, które rosną w lesie, na przykład czyściec leśny, czy śledzienica, to troszeczkę mi się to nie udało, po prostu bardzo szybko zakwitły i przekwitły, więc nie udało mi się ich zebrać. Czyli we wrześniu czy w październiku to już nic nie będzie? Przypuszczam, że tak, jak przyjdą fale upałów jeszcze, no to już nic nie będzie. A na przykład groszek zielony już bardzo mało, bób już się kończy. Takie odmiany czereśni, które dopiero byłyby za 3 tygodnie, 4, to już ich nie ma. No a czereśnie się kończyły, wie pani, dopiero w sierpniu. No to... teraz będzie we wrześniu zima już. Jak często się zdarza właśnie coś takiego, z czym mamy do czynienia? To nie jest to kilka lat, ale szczerze mówiąc nie przypominam sobie takiego roku. W tej perspektywie powiedzmy ostatnich 10-15 lat, żeby nastąpiło takie przyspieszenie, jeżeli chodzi o kwitnienie drzew i kwitnienie krzewów i przyspieszone zbiory. No wydaje mi się, że tutaj bardzo charakterystyczna była ta króciutka wypowiedź, że jesienią będzie już zima. Ale myślę, że nie. I tu w ogóle skłania taki materiał do refleksji, ponieważ przyroda działa niezależnie. Człowiek próbuje kombinować, jakoś to kiełznać. Na przykład zmieniamy czas, robi się wcześniej ciemno albo później jasno. Dyrygujemy różnymi sferami naszego życia. A przyroda ma to tak naprawdę w nosie. Robi swoje. Chociaż naturalnie, że wpływ naszej działalności, zaśmiecanie tej ziemi biednej plastikami, śmieciami, gazami, ogrzewanie jej ponad miarę ma wpływ, ale podoba mi się u przyrody to, że ona zasadniczo niespecjalnie patrzy na regulacje prawne i jakoś tam po swojemu działa. I miejmy nadzieję, że na wierzchu

Zależy mi na dobrej formie? Biegam. Chcę cieszyć się zdrowiem? Dobrze się odżywiam. Zależy mi na przyjaznym, wolnym od zanieczyszczeń otoczeniu? Jeżdżę Lexusem CT z ultranowoczesnym, niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz kompaktowy Lexus CT dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Proszę Państwa, biało-czerwoni wrócili już z mistrzostw, ale biało-czerwona piłka wciąż jest w grze. Na boisku, na plaży, w parku i w ogródku. Dostarcza emocji i niezapomnianych wakacyjnych wspomnień. Biało-czerwona piłka jest wszędzie, gdzie prawdziwi kibice. Przyjedź na stację Orlen, zatankuj i zrób zakupy w sklepie. Odbierz naklejkę i zdobądź piłkę już za 10 zł lub 4900 punktów Witaj. Dla tych, co chcą złapać piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W związku z tym, że mamy na zegarze 7:30, to zapraszam do skrótu informacji. Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda wyda przed południem oświadczenie w sprawie referendum dotyczącego konstytucji. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński zapowiedział wczoraj, że Andrzej Duda w najbliższym czasie złoży do Senatu wniosek o rozpisanie plebiscytu. Prezydent chce, by głosowanie odbyło się 10 i 11 listopada. Ostatecznie o losie inicjatywy ma zdecydować w głosowaniu Senat. Dziś unijna narada ministerialna w Brukseli na temat Brexitu. Główny negocjator Michel Barnier poinformuje ministrów do spraw europejskich o postępach w rozmowach na temat wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Wczoraj komisja wezwała unijne kraje i firmy, by przygotowały się na wszystkie scenariusze, łącznie z tym, że rozmowy zakończą się fiaskiem. Polska Organizacja Turystyczna zachęca do udziału w piątej ogólnopolskiej akcji Weekend za pół ceny. Zgłoszenia można wysyłać na stronie polskazobaczwięcej.pl. W zamian przedsiębiorcy mogą liczyć na promocje i większe wpływy poza sezonem, mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Ta akcja ma przede wszystkim na celu poszerzenie sezonu turystycznego w Polsce i są to korzyści gospodarcze dla partnerów. Przede wszystkim wsparcie promocyjne, marketing. Polska Organizacja Turystyczna inwestuje w tą kampanię. Będziemy zarówno ją promowali w internecie, jak i w telewizji. Sprzedaż ofert we wrześniu, a finał akcji w październiku. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Czy ciągle kupujemy dużo, to pokażą dzisiejsze dane GUS-u o sprzedaży detalicznej w czerwcu. Zdaniem ekonomisty BZWBK Piotra Bielskiego odczyt powinien wypaść przyzwoicie. Spodziewam się w miarę wysokiego wzrostu sprzedaży detalicznej, około 9% nominalnie, blisko 7% w cenach stałych. Czyli polscy konsumenci wydają pieniądze w całkiem szybkim tempie. Dochody rosną szybko, więc trudno się dziwić, że też te wydatki są przyzwoite. Dane poznamy o godzinie 10. Państwowa Agencja Ratingowa coraz bliżej. Umowę w sprawie jej powołania podpisały Giełda Papierów Wartościowych, Polski Fundusz Rozwoju i Biuro Informacji Kredytowej. Agencja będzie oceniać wiarygodność kredytową małych i średnich firm emitujących obligacje korporacyjne. Zdaniem Romana Przasnyskiego z jej usług mogą korzystać firmy, których nie stać na zamawianie ratingów w wiodących agencjach. Ta agencja, która ma powstać, będzie wychodziła naprzeciw tym mniejszym, ograniczonym możliwościom małych spółek. Agencja ma rozpocząć działalność jeszcze w tym roku. Trumpowi nie podobają się podwyżki stóp w Stanach Zjednoczonych. Prezydent USA skrytykował szefa amerykańskiej rezerwy federalnej Jeroma Powella. Jak zwrócił uwagę, na podwyżki stóp nie decydują się główni partnerzy handlowi Stanów Zjednoczonych, Unia Europejska czy Chiny, przez co euro spada, a yuan spada jak kamień. Tymczasem amerykańska waluta idzie w górę i to stawia Stany Zjednoczone w niekorzystnej sytuacji, ocenił w wywiadzie dla CNBC Donald Trump. Inwestorzy szybko zareagowali na te słowa, wyprzedając dolara. Po spadku amerykańska waluta nadal pozostaje jednak silna. Azjatyckie giełdy na minusie. Inwestorzy obawiają się, że polityka monetarna Chin stanie się kolejnym punktem zapalnym w konflikcie handlowym ze Stanami Zjednoczonymi. Słabszą sesję zanotowały wczoraj amerykańskie indeksy. Pod kreską znalazł się też

nie rób tego, nie rób tego, ale jak nas coś pacnie potem, to będziemy bardzo zdziwieni. A drink. Too tired to listen. I'm too tired to think. You're starting on me, trying to pick a fight. First thing out of your mouth, why was you last night? Don't go there, baby. You better watch just what you say. Posłuchaliśmy troszkę bluesa, a za chwilę posłuchamy o... Czarnoksiążnik. No właśnie, o książkach. Mateusz Matyszkowicz, a pewnie konkretnej książce. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak konkretnie, ale zaczynając od pytania. Tak, polski Edgar Allan Poe, to brzmi, prawda? Tak. Dobrze brzmi. No, brzmi dobrze, brzmi. A polski Lovecraft, tak. Polski Lovecraft też brzmi dobrze, prawda? O, jeszcze lepiej brzmi. Jeszcze lepiej. No, ja tak jakoś się złożyło z polską literaturą, że chociaż jest oczywiście bardzo oryginalna, wspaniała, być może najwspanialsza na świecie, to ma jeszcze jedną zaletę. Wyobraźmy sobie dowolnego pisarza amerykańskiego, angielskiego albo francuskiego, i zawsze znajdziemy jego polski odpowiednik. Mam tu taki przykład. Stefan Grabiński, proszę pana. No tak, ale to są dawne lata. Tak, to są trochę dawne lata. Stefan Grabiński był przed wojną nazywany polskim Edgarem Allanem Poe, chociaż niektórzy twierdzili, że to polski Lovecraft. Grabiński żył kilkadziesiąt lat później niż Edgar Allan Poe. Był jednak te dwa, trzy pokolenia młodszy. Mimo to wszedł znakomicie w klimat opowieści niesamowitych, opowieści grozy. Nadał im nowy, nasz narodowy, patriotyczny wymiar, bo to już czasy zupełnie inne. Najsłynniejszy jego wybór był w roku 1931, to był Demon Ruchu, taki ciąg opowiadań, takich fantazji kolejowych, gdzie miesza się groza, horror, ale też elementy fantastyki, jakieś wizje stacji przyszłości. To jest niesamowity świat, w którym możemy wchodzić, także dlatego, że ukazał się właśnie wybór jego opowiadań, w tym opowiadań z tego tomu Demon Ruchu. Wybór nazywa się Muzeum Dusz Czyśćcowych, opowieści niesamowite. Tak wydawca postarał się dać jakiś podtytuł, żeby ten polski Edgar Allan Poe tutaj był widoczny. Czyta się to szybciutko, bardzo przyjemnie, zwłaszcza, że całkiem przyzwoicie jest to zilustrowane i też to jakiś, wydaje mi się, obowiązek, bo kiedy ukazywał się Demon Ruchu w 1931 roku, Stefan Grabiński był niezwykle popularnym pisarzem. Wyobraźmy sobie kogoś dzisiaj równie popularnego, nie wiem, Andrzej Sapkowski, prawda, wychowawca całych pokoleń czytelników fantastyki. Kimś takim dla naszych dziadków i pradziadków był Stefan Grabiński. Niestety potem został zapomniany. Był człowiekiem dosyć chorowitym. Niedługo po swoim największym sukcesie Gruźlica już mu nakazała wycofać się z czynnego życia pisarskiego, publicznego. Wszyscy o nim zapomnieli. Gdzieś przypomniał go sobie Stanisław Lem. I, no właśnie to chciałem powiedzieć. W takiej serii Stanisław Lem poleca, ukazał się zbiór Stefana Grabińskiego, tak. Tak. Lem sprawił, że do końca jednego Grabińskim nie zapomnieliśmy, a teraz ukazanie się tego wyboru Muzeum Dusz Czyśćcowych może sprawi, że Sapkowski będzie miał dobrą konkurencję, wyciągniętą tak sprzed 80 lat. To może być interesujące, ja też Państwu to polecam, ale na marginesie Pana uwagi, że zawsze znajdziemy polski odpowiednik, tak zacząłem się zastanawiać, czy mamy polskiego Joyce'a. Jakoś na razie nie wpadłem na nazwisko. Pomyślałem, że może Henryk Sienkiewicz, ale pomyślę jeszcze chwilę na to. Proszę pomyśleć. Mateusz Matyszkowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Sitting jakby była taka możliwość, żeby ostrzec mieszkańców Warszawy, bo właśnie wjeżdżam do Warszawy i to wszystko widziałem przed chwileczką, że będzie się mocno blokował wylot z Warszawy na Poznań autostradą A2. Tam jest niebiesko dosłownie od służb i w związku z tym myślę, że korki będą niesamowite. Na autostradzie A2 zawiązłem Konotopa tuż, tam gdzie jest połączenie z S8, czy tam S2, wszystko jedno. Na lewym pasie w kierunku na Poznań coś tam się musiało wydarzyć. No, straż pożarna, pogotowie, policja. Dziękujemy bardzo za ostrzeżenie. Back up on Monday, today I'm gonna testify. The Lord's been talking through the weather, a Sunday sermon in a sundown sky. Don't think I could say it any better, so I think I'm gonna take that advice. So someday, don't have to be tonight. It's harder than you think to do nothing if you wanna do nothing right. You gotta slow your roll. You gotta slow your roll. It's a downshift distress. Take myself a deep breath. Why don't you go up and smoke? No i proszę Państwa, mamy miejsce na jedną pioseneczkę jeszcze w tej godzinie. Może Halince się spodoba, bo chyba grzałka. Silence.